وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار และพวกเขากล่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่เราทำไมเราจึงไม่เห็นชายหลายคนที่เราเคยนับพวกเขาว่าอยู่ในหมู่ผู้เลวทราม أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار เนื่องเพราะเราถือเอาพวกเขาเป็นที่เยอะหยันหรือสายตาของพวกเราคลาดเคลื่อนไปจากพวกเขา إن ذلك لحق تخاصم أهل النار แท้จริงนั่นคือความจริงจะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนรกด้วยกัน قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิต رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรักการอภัย قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่านี่คือข่าวสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าผินหลังให้กับมัน ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมลาอิกะห์เมื่อพวกเขาโต้เถียงกัน يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين เพราะไม่ได้มีองค์การแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين จงรำลึกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสแก่มลาอิกะห์ว่าแท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินคืออาดัมอะลัยฮิสสลาม فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาดังนั้นพวกเจ้าจงก้มคารวะต่อเขาเถิด فسجد الملائكة كلهم أجمعون และมลาอิกะห์ทั้งมวลก็ได้ก้มลงคารวะ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين นอกจากอิบลีสมันหยิ่งยโสโอหัง ในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين พระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลีสเอ๋ยอะไรเล่าที่มันขัดขวางเจ้าไม่ให้โค้งคารวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยมือทั้งสองของข้าเจ้ายโสโอหังนักหรือ หรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงส่งมันกล่าวว่าฉันดีกว่าเขาพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากดิน قال فاخرج منها فإنك رجيم พระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่เพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกสาปแช่ง وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ และแท้จริงการสาปแช่งของข้าจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งวันแห่งการตอบแทน قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ มันกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิด قال فإنك من المنظرين พระองค์ตรัสว่าดังนั้นแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลา إلى يوم الوقت المعلوم จนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว กล่าวว่าด้วยอิซซะติกะละอุวยันนะฮุมอัจมัยน มันกล่าวว่าดังนั้นด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ท่านแน่นอนฉันก็จะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิด อิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลัสีน เว้นแต่พวกบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น กอละฟัลฮักกุวัลฮักกะอะกูล พระองค์ตรัสว่าดังนั้นมันเป็นความจริงและข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้น ละอัมละอันนะจะฮันนะมะมินกะวะมิมมันตะบิอะกะมินฮุมอัจมะอีน แน่นอนข้าจะให้นรกนั้นเต็มไปด้วยเจ้าและจากผู้ที่เชื่อฟังเจ้าในหมู่พวกเขาทั้งหมด กุลมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรินวะมาอะนะมินัลมุตะกัลลิฟิน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้ขอรางวัลค่าตอบแทนจากพวกเจ้าในการทำหน้าที่นี้แต่อย่างใดและจะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้อ้างสิทธิ์เลย อินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนวะละตะอ์ลามุนนะนะบะอะฮูบะอ์ดะฮิน มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลายและแน่นอนเจ้าจะรู้ข่าวคราวของคัมภีร์อัลกุรอานในระยะเวลาอันใกล้นี้